Zawsze poruszaliśmy się, poruszamy i poruszać będziemy w kręgu muzyki tej, która ogólnie rzecz biorąc może być określana jako alternatywna, progresywna, nowofalowa, punk rockowa, trip hopowa. Zresztą tych szufladek jest dosyć sporo, ale wiemy dobrze, o co chodzi. Proszę Państwa, jeden ze standardów tej klasyki to Bauhaus i Bela Lugosi Dead. przed nami zespół Bluszcz i utwór pod tytułem Lamparty. Rzecz tutaj jest o relacji damsko-męskiej, a właściwie o braku relacji, bo ona słucha Beastie Boys. Przed państwem Bluszcz i Lamparty. No to jeżeli ona słucha Beastie Boys, to przed państwem grupa właśnie o tej nazwie, czyli Beastie Boys i można powiedzieć, że jeden z elementów sztuki wyższej, który osiągnęli w utworze pod tytułem Nothing Got to Give 'em. Słuchają Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Za pośrednictwem Apteki Nocnej przeniesiemy się w głęboką psychodelię, która pochodzi z Trójmiasta. W przypadku grupy Popsysze dziś będzie utwór pod tytułem Latarnia. Jeden z moich ulubionych zespołów, grupa Killing Joke, w niesamowicie oryginalnej wersji przedstawi Państwu utwór pod tytułem Requiem. I tak z programem trzecim przeniesiemy się do Trójmiasta i jeszcze raz, proszę Państwa, zawitamy nad nasz Bałtyk, dokładnie do Gdyni, grupa Kiev Office i Dwupłatowce. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jeden z filarów muzyki elektronicznej, czyli grupa Underworld i utwór Minneapolis. przed Państwem duet